Oliwki Eridanus już od 4,99. Chałwy Eridanus już od 5,99. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18-16 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Łapy precz od polskich żołnierzy, pisze premier w sprawie uderzenia pocisków w dom w Wyrykach. Pracowity dzień wszystkich ludzi prezydenta, trwa wizyta w Paryżu, wcześniej na trasie był Berlin. Wśród wszystkich najwybitniejszych ludzi kina trzeba stawiać Roberta Redforda. Legendarny aktor zmarł dziś rano w swoim domu. Szef rządu odniósł się do informacji dotyczących zniszczenia dachu domu podczas neutralizacji rosyjskiego drona. Na dom w Wyrykach w województwie lubelskim mogły spaść elementy rakiety wystrzelonej z polskiego F-16. Pocisk miał awarię układu naprowadzania. Premier na portalu X napisał: cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowych prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. W mediach społecznościowych działania wojska skrytykował już Sławomir Mentzen. Nie zawsze udało się trafić w latawiec, więc zniszczyliśmy też rakietą polski dom, napisał lider Konfederacji. Premier skwitował krótko: łapy precz od polskich żołnierzy. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że prezydent nie był o incydencie informowany i oczekuje od rządu niezwłocznych wyjaśnień. Sprawą zajmuje się Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony poinformowało jednak, że wszystkie dostępne informacje na ten temat były i są przekazywane do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Z kolei rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podał, że wojsko nie uczestniczy w czynnościach procesowych dotyczących tej sprawy. Armia była zaangażowana w prace porządkowe po zdarzeniu oraz pomoc poszkodowanej rodzinie. Bezpieczeństwo Polski i Ukrainy oraz relacje dwustronne to główne tematy trwającej w Paryżu rozmowy prezydentów Karola Nawrockiego i Emmanuela Macrona. Rano polski prezydent złożył swoją pierwszą wizytę w Berlinie. Teraz gości w Pałacu Alizejskim. Karol Nawrocki został przywitany przez francuskiego prezydenta na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego w asyście Gwardii Republikańskiej. Po uścisku dłoni i wspólnym zdjęciu prezydenci weszli do środka, by wziąć udział w roboczym spotkaniu. Zaplanowana na około półtorej godziny wizyta składa się z części plenarnej i rozmowy w cztery oczy. Następnie Karol Nawrocki odwiedzi polską ambasadę w Paryżu, gdzie poinformuje media o wynikach rozmów z przywódcami Niemiec i Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio. W rozmowie z Emmanuelem Macronem Karol Nawrocki ma także poruszyć sprawę umowy między Unią a krajami Ameryki Południowej. Porozumienie zostało niedawno zatwierdzone przez Komisję Europejską, ale budzi sprzeciw Warszawy, która liczy na wsparcie Paryża, aby je zablokować. Więcej na ten temat nasz korespondent opowie w Zapraszamy do Trójki o 18.32. Odeszła ikona nie tylko Hollywoodu, tak wspomina zmarłego dziś Roberta Redforda krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Jego zdaniem amerykańskiego aktora, reżysera i producenta należy stawiać w jednym szeregu z najwybitniejszymi ludźmi świata filmu. Czyli wszystko to, co w złotej erze Hollywood i dekadach późniejszych stanowiło esencję tego kina. Mądre filmy, filmy mówiące o człowieku, mówiące o naturze człowieka, zarazem kino atrakcyjne, kino komercyjne. No i postać myśląca, postać, która miała swoje poglądy, swoje zdanie, również człowiek zaangażowany i w rzeczywistość polityczną, i w rzeczywistość społeczną. Największą sławę Robertowi Redfordowi przyniosły filmy uznawane dziś za klasyki kina: Butch Cassidy and Sundance Kid, Żądło, Wszyscy ludzie prezydenta, Pożegnanie z Afryką. W 1981 roku zdobył Oscara i Złoty Glob za reżyserię filmu Zwyczajni ludzie. W 2002 roku otrzymał honorową statuetkę za całokształt pracy aktorskiej. Jest szansa, że w najbliższy piątek wojsko zacznie montaż tymczasowego mostu na ulicy Andersa w Głuchołazach. Jeśli pozwoli na to pogoda, do końca miesiąca ma on być oddany do użytku. Będzie to drugi most tymczasowy w tym mieście, który wciąż odbudowuje infrastrukturę po powodzi. Most Świętego Wojciecha jest kluczowy, mówi zastępca burmistrza Roman Sambor. Za mostem Wojciecha ta część miasta jest na ślepej drodze, praktycznie zacięta. Dostaliśmy środki, rozstrzygnęliśmy przetarg, jest zwolniony wykonawca na odbudowę ujęcia wody tych zbiorników. Na razie jeszcze jest etap, gdzie firma robi dokumentację, ma uzyskać pozwolenie na budowę, ale niedługo powinna wejść i powinien być dostęp, żeby ciężki sprzęt dojechał, zaczął te prace, dlatego ten most jest tam bardzo potrzebny. Jeśli chodzi o tak zwany most wiszący, to gmina pozyskała już pieniądze z budżetu państwa na odbudowę. Prace mają się rozpocząć w przyszłym roku. klimat. W całym kraju bardzo dobra jakość powietrza. Dobra w centrum. Stan powietrza sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Do końca dnia zalecane jest normalne użytkowanie prądu. W centrum, na wschodzie i południu utrzymuje się susza hydrologiczna. W województwie lubuskim, wielkopolskim, na Pomorzu małe zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 18. Sport w Trójce, Adam Malecki. Cóż za pauza. Czas na piłkarską Ligę Mistrzów. Rusza faza zasadnicza rozgrywek, a od 18.45 kopać będą w Bilbao, gdzie Athletic podejmie Arsenal, i w Eindhoven, gdzie PSV zagra z Belgami z Royal Union. A wieczorem o 21.00 na przykład mecz Juventusu w Turynie z Borussią Dortmund. Jak szanse BVB w starciu ze Starą Damą oceniają niemieckie media? 3 czyste konta w 4 meczach o stawkę, 11 ligowych meczów bez porażki, wylicza Die Welt, oceniając, że pragmatyzm Niko Kovacza przynosi efekty. Trener BVB na mecz się cieszy. Gramy na wyjeździe, to oczywisty plus dla Juventusu. Poniesie go 40 tysięcy entuzjastycznych fanów. Damy jednak z siebie 100%, żeby to przetrwać. Musimy pokazać klasę i odeprzeć napór tu we Włoszech, w Turynie. Zapowiada trener Borussii. Zespoły zagrały miesiąc temu towarzysko w Dortmundzie. Juventus wygrał 2-1. 10 lat temu w 2 meczu w Lidze Mistrzów dwukrotnie triumfował też klub z Italii. Ale w najważniejszym dotąd starciu, w finale Champions League w 1997 roku, BVB po dublecie Riedla i golu Rikena 3-1 pokonała Starą Damę, Zidana i Del Piero. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. O 21.00 zagrają także Real Madryt z Marsylią, Benfica z Karabachem Agdam i Tottenham z Villarrealem, a pierwsza kolejka Ligi Mistrzów potrwa aż do czwartku. A dosłownie przed chwilą pracę w Pogoni Szczecin stracił Robert Kolendowicz. Czwarte miejsce z zeszłego sezonu i finał Pucharu Polski to za mało. Porażka w ostatnim meczu z Koroną Kielce przelała czarę goryczy i trenera o swojej decyzji poinformował sam szef klubu, Aleks Hagitagi. A jedynym zaskoczeniem w przypadku portowców dzisiaj miało być podpisanie umowy z Jeremym Mendym, mistrzem świata z Francją, byłym graczem Manchesteru City. Czekamy na oficjalne potwierdzenie. 31-latek przechodzi testy medyczne. W siatkówce Mistrzostwa Świata na Filipinach, a tam niespodzianki i porażki Francji z Finlandią i obrońców tytułu Włoch z Belgią. W obu przypadkach w tiebreaku niespodzianki, a może przemyślane porażki, by uniknąć silniejszych rywali w fazie pucharowej. Jutro z Holandią zagra Polska i Oranie i Biało-Czerwoni mają na koncie 2 zwycięstwa, więc stawką meczu jest pierwsze miejsce w grupie. Spotkanie rozpocznie się o 12 czasu polskiego. A kolejny sport w Trójce kilka minut po 21. Zapraszam. Najbliższej nocy sporo chmur będzie. Miejscami może popadać, a nad morzem nawet zagrzmieć. W najchłodniejszym momencie nocy będzie od 6 do 14 stopni. A jutro przelotnie pokropi, nad morzem zagrzmi. W najcieplejszym momencie dnia ma być od 13 do 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. A Państwo dzwonią w sprawie 4-dniowego tygodnia pracy i pilotażu wprowadzonego w Polsce. W sprawie skróconego czasu pracy chciałbym się zapytać, jak prowadzę jednoosobową firmę, czy też do tego dostanę dofinansowanie? Jeżeli się zgłoszę, oczywiście w formie żartu to było. A drugie pytanie to jest takie, kto za to zapłaci? Czy przypadkiem nie ci pracujący ludzie, tak jak ja? Dużo pytań. Kto będzie płacił? Kto będzie odpoczywał? A ja pytam, kto będzie pracował więcej? Mam nadzieję, że nie ja. Dziś 16 września w kalendarzu. W Polsce obchodzimy Dzień Bluesa. To proszę bardzo, dżem dla Państwa z tej okazji. Każdy mną. Prawie 13 minut po godzinie 18. W Niżnym Nowogrodzie prezydent Rosji Władimir Putin obserwuje rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe. W tym samym czasie dowiadujemy się, że białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka ułaskawił 25 osób w przededniu Dnia Jedności Narodowej obchodzonego na pamiątkę wkroczenia Armii Czerwonej do Polski. Na razie nie znamy nazwisk tych zwolnionych więźniów. Przed niecałym tygodniem w Białorusi z więzień zwolniono 52 osoby. Jedną z nich był białoruski opozycjonista Mikołaj Statkiewicz. Aktywista odmówił wyjazdu z ojczyzny, uznając zmuszanie go do opuszczenia kraju za nielegalną deportację, za łamanie jego praw obywatelskich. O tym Anna Lwowa. Mikołaj Statkiewicz, białoruski opozycjonista, został w czwartek uwolniony z więzienia. Tego samego dnia porwali go nieznani sprawcy. Obecnie przebywa w areszcie, podał portal Nasza Niwa. On był jednym z 52 więźniów politycznych zwolnionych tego dnia. Więźniów przewieziono autobusem na granicę z Litwą. Tam przekazano ich stronie litewskiej. Statkiewicz odmówił wyjazdu. Rodzina, amerykańscy dyplomaci i współwięźniowie próbowali go przekonać. Bezskutecznie, opowiada Denis Kuczyński, doradca liderki białoruskiej opozycji Svitlany Tichanowskiej. Kiedy my przyjechali, on już przeszedł na białoruski bok. Kiedy przyjechaliśmy, on był już po białoruskiej stronie granicy. Nie zdążyliśmy z nim porozmawiać. Nie spodziewaliśmy się, że podejmie taką decyzję. Wcześniej coś takiego się nie zdarzało, a jednak nie byłem zaskoczony. On jest bohaterem Białorusi, jednym z najodważniejszych jej obywateli. Jego postulaty i światopogląd są dla niego ważniejsze niż własna wolność. Dla niego ważniejszy nawet za swobodą. No to jest człowiek, który był pierwszym prawdziwym i jest pierwszym prawdziwym oficerem niepodległej Białorusi. Alesie Zarembiuk, prezes Białoruskiego Domu w Warszawie. Człowiek, który w latach, na początku lat 90. tworzył niezależne zrzeszenie białoruskich oficerów. I to jest człowiek, który jest symbolem niezłomności, determinacji. To, że pan Mikołaj Statkiewicz nie chciał opuścić Białorusi, w żaden sposób nie było dla mnie zaskoczeniem, a i chyba dla całego naszego narodu. To jest znany polityk na Białorusi, który od lat był przewodniczącym Socjaldemokratycznej Partii na Białorusi. Jurij Lichtarowicz, redakcja Białoruska Polskiego Radia. Ma taki charakter znany z tego, że jest bardzo taki stanowczy. Ludzie go słuchają i w 2020 roku Łukaszenka wrzucił go do więzienia bez żadnego tam wyroku, bez niczego, ponieważ obawiał się, że on po prostu podczas tych protestów właśnie będzie takim liderem, który poprowadzi ludzi. No niestety nic nie wiemy o tym, co teraz z nim się dzieje, ale bardzo prawdopodobnie czeka go najgorszy los. Torturowano go i podobnie lub jeszcze gorzej jest teraz. Ale ja bardzo się obawiam, że Mikołaj Statkiewicz może być zamordowany w łukaszenkowskim więzieniu. Jest utrzymywany w więzieniu w miasteczku Głębokie. To jest na takim północy Białorusi. Tam jest okropne warunki. Osoby polityczne są po prostu wsadzone według wyroków politycznych, są trzymane w najgorszych warunkach. Noszą takie opaski jak kiedyś w niemieckich obozach nazistowskich. Możemy go wspierać przede wszystkim pisząc, mówiąc o nim, ponieważ każda uwaga ze strony mediów, szczególnie międzynarodowych, to jest jakby większa szansa dla rządu. Przynajmniej zostają przy życiu. Apelujemy do obrońców praw człowieka i do dziennikarzy i do wszystkich dobrych ludzi, żeby nie ustawać, kontynuować tę presję, żeby pozwolić ludziom nie tylko wyjść z tych więzień, ale po prostu przeżyć. Przypomnę, dziś zwolniono z więzień w Białorusi 25 kolejnych osób, część skazanych za ekstremizm. 18,5 minuty po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na nieco ponad 2 tygodnie przed startem konkursu Chopinowskiego wracamy w Trójce do jego poprzednich edycji. W 1955 roku chiński pianista Fu Cung jako pierwszy Azjata został laureatem jednej z głównych nagród. I Like Chopin. O konkursie Chopinowskim w Trójce. W dzisiejszym odcinku cyklu pytanie, czy rzeczywiście najlepsi młodzi wirtuozi fortepianu pochodzą z Dalekiego Wschodu. Od 1927 roku do Warszawy zjeżdża cały pianistyczny świat. Bo wygrać na konkursie Chopinowskim to coś więcej niż zwyciężyć w kolejnym muzycznym turnieju. Jury niezmiennie ma nie lada orzech do zgryzienia. Inicjator konkursu, profesor Jerzy Żurawlew, marzył o tym, by tu, nad Wisłą, decydowano, jak Chopin brzmieć powinien. Tymczasem świat się zmienia i od kilku dekad to pianiści z Azji pokazują nam atrakcyjne i nieprzewidywalne interpretacje tak dobrze znanych utworów. Przyjeżdżają i wygrywają. Konkurs Chopinowski stał się swoistym pojedynkiem Azji z resztą świata. W 1985 roku do Warszawy przyjechała 26-osobowa ekipa z Japonii. Michiko Yama otrzymała wówczas 4. nagrodę. Jerzy Waldorf grzmiał. Oczami wyobraźni widzę konkurs 15 w 2005 roku. Zjedzie do Warszawy 150 kandydatów japońskich, oprócz nich więcej nikt się nie zmieści i przeto sprawą logiczną będzie przeniesienie całego konkursu Chopinowskiego z Warszawy do Tokio. Póki co konkurs gra w Warszawie, a w 2005 roku na najwyższym podium stanął nasz Rafał Blechacz. Tyle tylko, że w finałowej rozgrywce zarywali miał niemal wyłącznie pianistów azjatyckich. A zatem Jerzy Waldorf miał nosa. W pierwszych dwóch konkursach w roku 1927 i 1932 Azjaci nie występowali. Ale już w 1937 sytuacja się zmieniła, co odnotował niezastąpiony kronikarz Jerzy Waldorf. Wśród tych kandydatów były dwie Japonki, między innymi jedna śliczna Chieko Hara, z którą ja się przyjaźniłem jeszcze podczas moich studiów w Paryżu. Śliczna jak motyl swoim kimono, grała bardzo dobrze, no ale nie tak dobrze jak inni. Wobec czego nie dostała żadnej nagrody, tylko jakieś tam któreś wyróżnienie. I tu publiczność zrobiła tak dziką awanturę, a czekała na wyrok jury do 2:30 rano. Chieko Hara, piękna jak motyl, i Miła Kai, która do Warszawy dotarła koleją transsyberyjską. To pierwsze Japonki biorące udział w konkursie Chopinowskim. Natomiast pierwszym Azjatą, który został laureatem i zdobywcą 3. nagrody, był chiński pianista Fu Cung. Zaraz po sukcesie w 1955 roku wciąż twierdził, że gra słabo. Nie sądzę, abym już dostatecznie opanował sztukę gry na fortepianie. Daleko mi jeszcze do tego. Because I want to study. Because I don't think that I have played good enough. Much not enough. Czyli wiem, że nic nie wiem. 21-letni Chińczyk, student profesora Drzewieckiego, był wyraźnie zaskoczony wysoką pozycją i tym, że otrzymał nagrodę specjalną Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Niemniej artysta przetarł azjatycki szlak, choć na pełny triumf pianiści z Dalekiego Wschodu czekali jeszcze 25 lat. Wprawdzie blisko zwycięstwa była Japonka Mitsuko Uchida w 1970 roku, niemniej to Wietnamczyk Dang Tai-son w 1980 stanął na najwyższym podium. Choć jego triumf przyćmił słynny skandal z niedopuszczeniem do finału reprezentującego Jugosławię Iwo Pogorelicza. Dang Tai-son przebył jednak długą drogę. Z Hanoi przez Moskwę do Warszawy. W 1977 pojechałem do Moskwy, ale żeby móc się uczyć za granicą, musiałem zdać konkursowy egzamin z fortepianu, a także ogólny egzamin państwowy. Bardzo trudno zdać taki egzamin, ale mnie się udało i jako miejsce dalszej nauki wybrałem właśnie Moskwę. W kolejnych latach Azjatom szło jak z płatka. Nagroda pierwsza, 25 tysięcy dolarów amerykańskich, złoty medal, wieniec laurowy, Yun Di Li, reprezentant Chin. To 14. konkurs w roku 2000. W 2015 ponownie złoto dla Azji, tym razem dla Korei. San Jin Cho. I ostatni jak dotąd konkurs w 2021 roku, laureatem pierwszego miejsca został Bruce Liu, Kanadyjczyk chińskiego pochodzenia. Czym był ten konkurs? Był kalejdoskopem kultur, narodowości,

A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Jesień korzyści w makro. Teraz cisowianka pół litra tylko 99 groszy przy zakupie 12 sztuk. A napoje Coca-Cola 500 ml jedynie 3,68 za butelkę. Tylko do soboty w makro. Już tej jesieni wraca legenda polskiego jazzu, Pink Floyd. Razem z Nene Heroin i Fish Basket ruszają w trasę Monsters of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Ceny na urodziny w Media Expert. Na przykład srebrna nowoczesna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. 18.30. Skrót trójki, Romuald Wójcik. Zniszczony podczas naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w ubiegłym tygodniu dom we wsi Wyryki zostanie odbudowany na koszt państwa, poinformowało Ministerstwo Obrony. Według Rzeczpospolitej dom miała uszkodzić rakieta wystrzelona przez polski samolot F-16 podczas próby zestrzelenia rosyjskiego bezzałogowca. Odpowiedzialność za to ponosi Rosja. Łapy precz od polskiego wojska, pisze w mediach społecznościowych premier. Aleksandr Łukaszenka ułaskawił 25 więźniów politycznych, poinformował niezależny portal Nasza Niwa. To 12 kobiet i 13 mężczyzn. Ich tożsamości nie ujawniono. W czwartek, po negocjacjach z Amerykanami, reżim wypuścił z więzień 52 więźniów. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, podczas którego kierowca BMW staranował przystanek autobusowy w Świerklańcu niedaleko Tarnowskich Gór. Szukamy świadków zdarzenia, mówi Kamil Kubica z policji. Policjanci ustalili już właścicieli pojazdu i będą dążyć do wyjaśnienia całego przebiegu tej kolizji oraz jej przyczyn i kto za nią odpowiada. Nikomu nic się nie stało, jednak wiata jest doszczętnie zniszczona. Kolejny serwis, Trójca o 19.00. Jutro chmury będą i przelotny deszcz, do tego zamrzy, nad morzem może burze będą, pośnieży wysoko w Tatrach. W najcieplejszym momencie dnia ma być od 13 do 18 stopni Celsjusza. Dwadzieścia 8 minut do godziny 19. Wkrótce w Trójce reportaż, w nim historia słynnego zdjęcia królowej lodów z baru Barbara we Wrocławiu. Czarno-białe zdjęcie młodej dziewczyny podającej lody z charakterystycznym uśmiechem. Tak to nazwijmy. Do tego wszystkiego wrócimy w reportażu. Ale najpierw dwie ważne europejskie stolice w dosłownie kilka godzin. Mówiliśmy już o efektach wizyty Karola Nawrockiego w Berlinie. Pora na podsumowanie podróży do Paryża, gdzie prezydent właśnie kończy spotkanie z polskimi dziennikarzami. W stolicy Francji jest nasz korespondent Stefan Folzer. Czy można mówić już o efektach tej wizyty i czy zauważyła ją francuska prasa? O efektach na razie jeszcze za wcześnie, żeby mówić, bo jeszcze nie poznaliśmy tych ustaleń przedstawionych przez Karola Nawrockiego podczas konferencji prasowej, która odbędzie się za chwilę w ambasadzie polskiej w Paryżu. Widzieliśmy natomiast powitanie, do którego doszło na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego, z pierwszego spotkania prezydenta Emmanuela Macrona z Karolem Nawrockim. Był uśmiech na twarzy polskiego prezydenta, który dziękował Emmanuelowi Macronowi za zaproszenie, a ze strony Emmanuela Macrona powiedziałbym taki umiarkowany entuzjazm. entuzjazm. Potem doszło do spotkania dwustronnego z częścią plenarną, rozmową z cztery oczy. Pałac Elizejski zapowiadał, że prezydenci poruszą dzisiaj dwa tematy. Pierwszy to bezpieczeństwo Polski i Ukrainy. Francja, przypomnijmy, ostro potępiła wtargnięcie rosyjskich dronów na polską przestrzeń powietrzną. Była też reakcja Paryża, wysłanie trzech myśliwców Rafale, by patrolować polskie niebo. A drugi ważny temat to relacje dwustronne, które osiągnęły wyższy poziom w maju po zawarciu traktatu z Nancy o pogłębionej współpracy i przyjaźni. Polska strona zapowiadała także rozmowy o umowie handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosuru. Jak ta wizyta komentowana jest we Francji? No, trzeba przyznać, że w Paryżu budzi ona raczej takie średnie zainteresowanie. Przyznajmy, że Francja jest zajęta własnymi problemami, niestabilnością polityczną, kryzysem budżetowym. No i w takiej sytuacji Pałac Elizejski zachowuje raczej dyskrecję. Francuskie media, które interesują się tym tematem, podkreślają, że do wizyty dochodzi kilka dni po rosyjskiej prowokacji z dronami nad polskim niebem. To ważna rozmowa w napiętym momencie geopolitycznym. Czytamy dziś na portalu stacji CNews, a agencja AFP pisze, że Karol Nawrocki chce wzmocnić wschodnią granicę Polski w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Szczegóły poznamy pewnie wieczorem, bo prezydent Karol Nawrocki będzie gościem kanału informacyjnego LCI o 20:00 i tam planowany jest dłuższy wywiad z polskim prezydentem. Stefan Folzer, pięknie dziękuję. Dziękuję. Słyszeliśmy o umiarkowanym optymizmie prezydenta Macrona. Ciekawe, czy uśmiech miał podobny do tej pani ze zdjęcia, która podaje lody. Tego zdjęcia, o którym reportaż już za chwilkę w Trójce. Trzy minuty do godziny 19. Dzwonili dzisiaj państwo w związku z edukacją bezpieczeństwa w polskich szkołach. Na przysposobieniu obronnym to nauczyciel nam mówił, że wystarczy owinąć już prześcieradło i czołgać w stronę cmentarza. Przysposobienie obronne, bo tu się nie zgodzę z panią słuchaczką, bo ja to z tego przysposobienia obronnego w 8 klasie i potem w szkole średniej nauczyłem się perfekcyjnie zakładać maskę przeciwgazową na twarz, nauczyłem się wszystkich stopni wojskowych od szeregowca po wszystkich generałów, potem się to przydało w wojsku, jak już byłem dorosły, no to nie pomyliłem porucznika z kapitanem. Czyli żeby PO miało największy sens, to musi być jeszcze wprowadzona obowiązkowa służba wojskowa. Ciekawa perspektywa. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Królowa serwująca lody we wrocławskim barze Barbara. Jej zdjęcie z lat 70. poruszyło w internecie oglądających. Może to z powodu nieśmiałego uśmiechu i raczej takiej niezadowolonej niż zadowolonej twarzy. Fotografia młodej dziewczyny pracującej 50 lat temu przy automacie do lodów spowodowała lawinę komentarzy i naturalne pytanie, kim jest portretowana. Nie zdradzę tajemnicy, upewniając teraz Państwa, że dziewczynę, dzisiaj panią Irenę, udało się odnaleźć. A jej historię w reportażu Uśmiech polskiej Mony Lizy opowiada Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. Posłuchajmy. Dała mi znać wnuczka, że babciu jesteś w necie. Ja mówię, matko święta, w jakim necie znowu? Ja tylko mam Facebooka, mówię, i nic więcej, nie? Ale jak zobaczyłam, jak wyszłam na tą stronę, co mi wnuczka podała, jak zobaczyłam siebie przy tym automacie z tą miną, taką poważną, co myślę, no pięknie. Dzień dobry, Kamil Zając, bardzo mi miło, że pani jest bohaterką tego kultowego zdjęcia. Właśnie, tak przez przypadek dosłownie stałam się bohaterką, no, się tego nie spodziewałam w ogóle. Jestem cały czas w szoku. Ja też nie do końca byłam pewna w ogóle, czy to jest babcia na początku, ale jak się tak przyjrzałam, mówię, nie, no widzę tatę na zdjęciu, więc po wysłaniu na grupę rodzinną się okazało, że to babcia na 100%. Bo było też bardzo dużo w komentarzach domniemań a propos tego zdjęcia. To znaczy mi się udało ustalić, że to jest zdjęcie, ja je gdzieś znalazłem w źródłach w Polskiej Agencji Prasowej, że wykonał je dla Słowa Polskiego znany dziennikarz. I wszyscy właśnie, skąd ta mina, było mnóstwo domniemań, przypisywania intencji i właśnie, czy to było ustawione, czy nie ustawione, jak pani miała humor. No po prostu historii mnóstwo, a dopiero wtedy, kiedy pani się do nas odezwała, pani wrzuciła swoje zdjęcie z tamtych czasów uśmiechnięta i odezwała się do nas. I to było jakieś takie przełamanie. I to zdjęcie zostało drugi raz umieszczone z dopisaniem, kim pani jest teraz. No i teraz dzisiaj, jak tutaj już zmierzałem tutaj na nasze spotkanie, zobaczyłem, że to ma 8 tysięcy serduszek, polubień, 4,5 tysiąca reakcji i mnóstwo osób pisze i dotkliwych listów i w komentarzach i ta historia jest uniwersalna i dużo bardziej głęboka niż poszukiwanie Chrisa, bohaterki zdjęcia Chrisa Nidentala na Sedesowcu. No i myślę, że sobie pochodzimy, bo jesteśmy w Barbarze, jest z nami Janek Chrzan, który też napisał do nas a propos tej historii. Bardzo miło. Magia polega na tym, że jesteśmy w tym miejscu, w którym zostało wykonane to zdjęcie we wrocławskiej Barbarze, która teraz ma trochę inny charakter. Tylko te dwa zdjęcia mam takie zrobione. Ale tu zupełnie inaczej, to ktoś inny robił. Stawione to na pamiątkę wtedy zrobiłam. Ja to zdjęcie pierwsze raz zobaczyłem, kiedy badaliśmy sobie historię tego miejsca, jak ono powstawało, jak było projektowane, jak było budowane, jak wyglądała tutaj ta gastronomia od lat 60. No i ta budka z lodami jest, szczególnie we wspomnieniach wrocławian, wrocławianek, niesamowicie istotna w historii tego miejsca, kiedy wspomina się Barbara, oczywiście wspomina się krem sułtański, kotlet pożarski, kilka jeszcze innych potraw, pierogi ruskie, ale zawsze też w tej wyliczance pojawiają się lody. Tak, proszę, proszę. A kręcić lody do dzisiaj potrafię. Bo na początku to mi się śniło po nocach, te kręcenie. Cały czas tylko tak tą rączką, nawet w nocy. I szło dobrze. Ale w korespondencji pisała pani do nas, że lubiła tą pracę. No bardzo, bardzo. Było bardzo wesoło zawsze. Tylko czemu tą minę taką zrobiłam wtedy, to nie wiem. No właśnie. Może dlatego, że zmęczona już też byłam, bo to letnią porą to kolejki były niesamowite tutaj. Niesamowite. Wtedy też na pewno jedzenie lodów przed Barbarą musiało być przyjemniejsze niż teraz, bo to są też te czasy przed trasą WZ, prawda? To są czasy, kiedy przed Barbarą rozciągał się plac młodzieżowy. Było to miejsce, gdzie sporo osób spędzało po prostu czas wolny, nie biegła tędy trzypasmowa w każdą stronę ulica, tylko mieliśmy tutaj zielony plac. A na tej stronie jak siebie zobaczyłam i tam jakaś pani pytała, że tak, by mnie skądś znała i w ogóle, ale pytała się właśnie, że fajnie by było tą kobietę odszukać czy coś, no to napisałam, to ja. Dlatego się ujawniłam i się zaczęło wtedy. Tata skomentował jako pierwszy, delikatnie sarkastycznie, że zna tą panią, ale raczej nie będzie zainteresowana kontaktem. Tak, to prawda. Zainteresowałam. Dziennikarz, który zrobił to zdjęcie, niestety już nie żyje w 91 roku. Natomiast nie wiem, czy nie odezwała się do nas jego albo wnuczka, albo córka. Cześć, przeglądałam na Instagramie, bo ja obserwuję ten profil tkliwi nihiliści i no po prostu zobaczyłam to, wyświetliło mi się. A pani zna tak? To zdjęcie? Nie, ja nie znam tego zdjęcia, ale na szczęście osoba prowadząca profil podpisała je, tak jak to się nie zawsze zdarza. A tutaj jest porządny podpis autora zdjęcia, Tadeusz Drankowski. Więc to też od razu spowodowało, że kliknęłam super. Jakby w tym zdjęciu można zobaczyć ten styl, w jakim ojciec robił zdjęcia ogólnie. Dziewczyna, która jest na zdjęciu, napisała, że jakby była uprzedzona, to by się uśmiechnęła, a ona ma taką minę po prostu zawodową. Czyli widać, że ono nie było tak zaplanowane, to zdjęcie. Wieje chłodem, jak widziałam w komentarzach. Tak. Mi się to bardzo podoba, że jest duży odzew i że osoba sfotografowana odezwała się i skomentowała to też. I właśnie podoba mi się, że te zdjęcia ojca żyją dzięki takim ludziom jak Kamil, który prowadzi profil Tkliwi Nihiliści. Zaskakujące było to, jak pani mina budziła jak wiele emocji różnych, wspomnień, jeżeli chodzi o minioną epokę, ale też właśnie o coś, co jest teraz też jakieś takie trendujące, że tak powiem brzydko po polsku, czyli smiling Polish, czyli polski uśmiech. No to tutaj wszystko zostało zdementowane. Nasza propozycja jest taka, że my panią zaprosimy na lodę i może odtworzymy to zdjęcie. Pani Irenko, na początku te komentarze, one nie były, część z nich nie była miła. No nie była miła, ale ja to przyjmowałam tak... Nie robiłam sobie nic z tych komentarzy praktycznie. Nie było pani przykro nie, jakoś? Nie, no bo różnie ludzie właśnie piszą. I wręcz śmiałam się z tych niektórych komentarzy. To jest dowód na to, że bohaterka zdjęcia i teraz reportażu opanowała pozycję dystansu. Ja generalnie, jak zobaczyłam to zdjęcie, już wiedziałam, jakie będą komentarze na starcie. Też ja często słyszę sama takie komentarze, jak jestem w pracy, mam dokładnie taką samą minę. U nas to jest rodzinne, absolutnie. My mamy uśmiech po prostu do góry nogami w momencie, kiedy faktycznie się gdzieś tam nie szczerzymy do kogoś. Ojciec był takim właśnie kronikarzem życia codziennego. Bardzo dużo zdjęć robił ludziom na ulicy, w parku. Jeżeli wychodził z redakcji w teren, co działo się właściwie codziennie, to ten teren, nawet jeśli nie było jakiegoś wydarzenia typu wiec, coś politycznego albo kulturalnego, albo demonstracja, to on i tak wychodził i chodził po mieście po prostu. I stąd są takie zdjęcia jak to Glodziarni. Ja myślę, że istotne a propos komentarzy jest drugi czas umieszczenia tego zdjęcia po kilku dniach z opisem bohaterki historii. I jak bardzo zmienia się perspektywa. I te emocje, umówmy się, że były takie niskochodnikowe, jeżeli chodzi o właśnie takie utrwalanie tych takich niespecjalnie przyjemnych i niesprawiedliwych stereotypów na temat Polski, PRL-u i bla. Moglibyśmy ciągnąć tam narrację. A potem, kiedy skupiamy się nie na kontekście, nie na tych emocjach i nie przypisywaniu intencji, których nie ma, tylko skupimy się na bohaterce i dostajemy jakiś... okoliczności powstania tego zdjęcia, jak bardzo się zmienia optyka. No ja już momentami czułem, czytając, jakbym jadł ten kręsów tajski, taka ilość tej słodyczy się pojawiła po raz drugi, nie? To tak jak mówię, do dzisiaj ten smak czuję. I szukałam jeszcze w innych kawiarniach przecież i to takiego kremu, gdzie tam nie ma. Nie ma, to tylko takie miłe teraz wspomnienia. Pani Ireno, jak pani tu się w ogóle znalazła w tej lodziarni? Z ogłoszenia, że pani poszukuje właśnie osoby do pracy. Ja akurat byłam po szkole. Pierwsza to była moja praca. W 69 roku w kwietniu zaczęłam. Pracowałam do sierpnia 72 roku. Tak się zaczęło. To była pierwsza praca. Później jeszcze technikum zaoczne robiłam tak, że później musiałam zmieniać tą pracę. Aż w końcu trafiła pani? Aż w końcu trafiłam na koniec do Radia Wrocław. W radiu byłam sekretarką dyrektora technicznego i całego działu technicznego. Słuchajcie, a jest jakaś tutaj lodziarnia? Tak. No to idziemy zobaczyć. Idziemy. Marzy nam się, ja pokażę pani to zdjęcie, żeby zrobić taką rekonstrukcję po 55 latach, żeby pani Irena mogła tego loda zrobić z tą miną. Już pani pokażę i zobaczymy, co pani powie w ogóle o tej minie. O, pokaż. Bardzo fajne, tak, no tak. Teraz tutaj trzymam kciuki, żeby... Ja muszę wejść też. Jesteśmy na ulicy Świdnickiej, jakieś 70 metrów od miejsca, gdzie powstało zdjęcie, które wzbudziło tyle emocji. I właśnie teraz nasza bohaterka, pani Irena, siada przy maszynie. Pani Ireno, to ta sama maszyna? Karpidziani, no. No zobaczymy. To jest naciśnięcie wajchy. No i proszę, jest lód. Tak krzywy mi wyszedł. Ale bez cienia przesady można powiedzieć, że to jest taki polski uśmiech Monalizy. Babcia jest bardzo ciepłą osobą, zawsze uśmiechniętą. Rzadko kiedy ma taką minę w realu. Widzimy, jak jedno ujęcie i jeden moment może zmienić całą perspektywę i wpłynąć na nasze opinie i spojrzenie na całą sytuację. Widziałem tutaj niesamowite po prostu emocje na tym zdjęciu. I dlatego je zdecydowałem się umieścić, a jednocześnie rzadko się też zdarza, że zdjęcie, które umieszczam na tym profilu, pewnie tamtych zdjęć przez te 15 lat jest z 10 tysięcy, że jest z mojego miasta, z miejsca, które też kojarzę. No i to, co potem po nicy do kłębka i co z tego wyniknęło, jest absolutnie zjawiskowe i właśnie dla takich chwil prowadzenie tych fanpage'y też ma sens. Tutaj jest kontakt syna, potem wnuczki i napisanie pani Ireny i wysłanie tego zdjęcia jako kontrapunktu, kiedy jest uśmiechnięta od ucha do ucha, no spowodowało, że to ujęło moje serce. Po prostu zacząłem opisywać tą historię, bo po tym wszystkim, co się zdarzyło, po tych takich, mówmy się, 70% negatywnych emocji i tego bicia piany, należało się dać jakieś świadectwo prawdzie. No ja uwielbiam to zdjęcie, ono tak pewnie oddaje taki trud tej pracy. Widać, że pani Irena ma już za sobą naprawdę kilka ładnych godzin przeprowadzonych w tym miejscu i uwielbiam tą rękę, która sięga po tego loda i w tej ręce jest zawarty taki krzyk: proszę, daj mi go już, podaj mi go, ale ten lód jest jednak te kilka centymetrów za daleko, żeby po niego sięgnąć, więc bardzo, bardzo lubię to zdjęcie, jedno z moich ulubionych chyba tak naprawdę spod Barbary. Żyjemy też w takim dyktacie uśmiechu. Wydaje mi się, że takim medium jest Instagram, gdzie wszystkie te zdjęcia są uśmiechnięte, upozowane. Mnie osobiście to niebywale mierzi i nudzi, że wszystko jest piękne, wszystko jest super, wszystko jest wspaniałe. W tym sensie jest to zdjęcie zjawiskowe, bo ono przedstawia jakieś prawdziwe emocje. Najpierw, gdybym spróbowała najpierw, jak wychodzi szybko ten lód, to bym eleganckiego ukręciła, a tak to mi trochę wybrzuszony wyszedł. Dawno ci się nie śmiło chyba. Dawno, tyle lat. Ale to wiecie co, jednej rzeczy zabrakło. Trzeba spróbować tego loda. Czy on się równa z tamtym smakiem? Proszę, bo już tutaj jest taki upał, jak wtedy przy tym zdjęciu kultowym. Tak, to jest to. Pani Irena, wrocławska Mona Lisa. Oba zdjęcia do zobaczenia również na naszej trójkowej stronie. A to był reportaż Elżbiety Osowicz z Radia Wrocław. Uśmiechamy się do Państwa po tym reportażu od ucha do ucha i kłaniamy się, kończąc audycję popołudniową. I jeszcze na sam koniec zagra nam Radiohead. W pas kłaniają się Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski i Michał Matus. Dziękujemy i to ja jeszcze powiem, skoro mamy odrobinkę, że za 9 minut o 19 serwis trójki, a potem rotacja z Kubą Ambrożewskim.